Sziasztok, ez a BB Rádió, és nem Laci levelére reagálok rögtön, aki egyébként nekem személyes ismerősöm is, és ő azt írta a rádiós e-mail címre, hogy miért nem hallható az újabb rádiók elején az a megszokott szignál, illetve az a zenei részlet, amit szignálként használtunk, és hát most benyomtuk a Crow Chant nevű számot Joe Satriani-tól, amiből ezt a darabkát annak idején kivágtam, mert én azt kihallottam belőle, ez egy kurva jó szignál lesz. Hát most nyilván azért nincsen szignál a rádiók elején, mert mindig valami zenét nyomunk, és annak nem értem, hogy szignál is van, meg zené is van, meg ilyesmi. Úgyhogy azt mondja Laci, hogy megadta az alaphangulatot, de hát baszki, hát megadják a zenei számok az alaphangulatot, mert mindig valami ütősen indítunk, úgyhogy szerintem ezzel abszolút nincsen gond. Úgyhogy egyelőre nem hiszem, hogy lesz szignálunk. Ha lesz szignálunk, akkor egy saját zene lesz, de majd meglátjuk, valamelyik zenész haverommal majd beszélek, hogy van-e kedve ilyet írni. De valószínűleg, ha ilyen dolog szóba kerül, akkor már csinálunk egy BBTV saját zenét is. Tényleg kellene egy BBTV olyan saját szignálzene, ami tényleg teljesen eredeti, teljesen mi csináltuk, sőt, esetleg én egy egész számot is el tudok képzelni, mint BBTV himnuszt, ez marha jól hangzik. Szóval lehet, hogy lesz majd ilyen. Mint a Joe Vader, Mr. Olympia himnusz. Igen, és majd ez nagyon jó lenne. Kórusban kislányok fogják énekelni, hogy BBTV, ABCD, kurva fasz ez a BBTV, aki nem izmos, az nem buzi, BBTV. Illetve nem, aki nem izmos, az buzi, szóval értitek. De kihagytad belőle azt, amikor a saját faszodat szopod. Ja. Ilyen szerény Joe Vader stílusban, de... Ez nem így bele a koncepcióban állunk. Szóval nálunk nem az önfényezésről szólnak a produktumok. Ezt nem tudom, észrevettétek-e, de remélem igen. És annyira segbuta mindenki egyébként ezen a világon. Nagyjából az összes faszfeje Facebookon, meg az összes nyomorult, aki nekünk konkurenciánk szeretne lenni, csak esélye sincs. Itt Magyarországon például, hogy nem veszik észre, hogy ez az egész nem az önfényezésről szól. Hát aki azt tudja mondani, hogy ő milyen fasz a gyerek, és saját magáról tud beszélni, hogy ő milyen fasz a gyerek, az nem ér szart sem, hiszen az emberek nem erre kíváncsiak, hanem valami produktumra, amit az ember le tud tenni az asztalra. Ugye nekem az audioblogom sem önfényezés, hanem sztorikat mesélek el, ami érdekes, ennyit, tehát az is egy produktum, nem pedig erről szól, hogy most én ilyen fasza vagyok, mert az, hogy én milyen vagyok, az ugyan az én magánügyem, nem hát más. Meg az egy blog, tehát az úgy alapvetően bármi lehetne, még mondjuk a bodybuilder.hu egy média, ami nyilván nem rólunk szól. De akkor se az, tehát egy blog se szóljon arról, hogy valaki saját magát fényez, hogy milyen fasza. De hát mindegy, ezt ugye, mint mondtam, sokan nem értik, viszont van egy ilyen mai top témánk, ami tök véletlenül esett be nekem az ablakon, pontosabban az edzőválaszolban, a betiltott táplálékkiegészítő történet, ami ma az Origón jelent meg. Értelmet kiegészítőket tiltott be az ANTS nevű URL-en van, sőt azt hiszem még van valami faszfejebb címe is ennél az Index címlapon, vagy nem Index címlapon, hülye vagyok, Origó címlapon, mert Index nevű szemetet nem olvasok. Ha akarnám, akkor se tudnám olvasni, mert le van tiltva a gépemből. Pszichotróp gyúrós porokat tiltott be az ANTS. Ez ugye Zirig Árpád barátom, ex-Total Bike főszerkesztő agyszülemény ez a cikk, ezt ő írta, föl is hívtam egyébként, hogy fölvilágosítsam, hogy ez a betiltott anyagokról szóló táblázat, ami ebben a cikkben megjelent, ez egy 2013-as történet, és egyáltalán nem aktuális, tehát itt a termékek gyártási számából és leárti idejéből is látszik, hogy ezek nem idei termékek, és igazából azért akarok a rádióban erről beszélni, hogy egyrészt lássatok, hogy mennyire trágya a sajtó, és milyen szinten hazudik a sajtó, mert ez most Zirig Árpinak valamiért jó volt, hogy ezt a szart megírta, de gyakorlatilag el se olvasta azt, ami alapján ő ezt megírta. Én fölhívtam egyébként, és mondtam neki, hogy ez, amit te most írtál ma, ez nem lesz jó, mert ezek az adatok, amiket ez a táblázat közöl, mint kifogásoltság az ANTS által, ezek a mennyiségek, ezek nem stimmelnek. Vagy ezek a hatóanyagok nem stimmelnek. Ezt úgy kell elképzelni a táplálékegészítő iparban, hogy a táplálékegészítő ipar az használ mindenféle hatóanyagot, most tegyük fel, hogy tribulust. És semmi gond nem volt vele, ezzel senki nem foglalkozik, és egyszer csak azt mondja az EU, hogy mostantól betiltjuk a tribulust. És akkor kiadják a riasztást, az Európai Uniónak van erre egy kifejezette szervezete, illetve van egy ilyen automatizmusa, amit úgy hívnak, hogy RASFF, RASF, ami a Rapid Alert System for Food and Feed nevű rövidítés, vagy ennek a rövidítése, ez egy gyors riasztási program, hogyha azt mondják az EU-ban, hogy valamiért egy hatóanyag nem kívánatos egy élelmiszerben, akkor ezen a RASFF rendszeren keresztül értesítik az országok tisztiorvosi szolgálatát, és azok elkezdenek utána menni ezeknek a hatóanyagoknak. Magyarul ez úgy néz ki, hogy EU-ba kitalálják, hogy na, mostantól nem jó a tribulus, vagy mostantól nem jó mondjuk a citrulin maláta, vagy mostantól nem jó mondjuk a kreatin nitrát, volt ilyen, hogy nitrát, nem? Szerintem nem, de amúgy tök mindegy. De volt. Akkor ez most nem foszfát jó. Foszfát volt, nem? Nitrát volt. Nitrát is. Akkor tiltsuk be francba, vagy a kreatin alfa ketoglutarát az is volt, nem? De AKG, persze, hogy volt. Az a lényeg, hogy ezt kitalálják, hogy akkor most tiltsuk be. A kitalálásnak általában az a indoka, hogy klinikai tesztekkel nem igazolt az adott hatóanyag eredményessége, tehát mondjuk a kreatin alfa ketoglutarátra nem voltak klinikai tesztek, amik igazolták, hogy mi történik a kreatin alfa ketoglutarátot használsz, mi a szar történne. Szerintem van az a pénz, amiért a brit tudósok megoldják neked egy hét alatt. Hát az általában készítő gyártók azok nem vesznek én be brit tudósokat, lehet, hogy az ANTS meg a Rasfigen, nem tudom. Az a lényeg, hogy hát, ha kitalálnak valamit az EU-ban, hogy valamivel szopassák a gyártókat, akkor azonnal kiadnak egy riasztást, és azok azonnal utána mennek, és a gyártók ilyenkor azt csinálják, hogy azonnal leállítják a gyártást, megsemmisítik a készletet, és a terméket kidobják újra, úgyhogy kicserélik a kifogásolt hatóanyagot. Hát ezért lett konkrétan mondjuk Hardblood 2, mert abban valami nem tetszett az EU-nak. Most ez akármi lehet, például ebben a listában benne van egy olyan tétel, be fogtok szarni, nem engedélyezett mennyiségű B-vitamin. Tehát ez egyébként brutális. Ez egy brutális én probléma. Én ezen egyszerre röhögtem, amikor megláttam. A világban a kórházak tele vannak B-vitamin károsult emberekkel, kész osztályok vannak a kórházokban a B-vitamin mérgezéstől szenvedő emberektől. Én még életemben nem hallottam senkit, akinek a B-vitamintól bármi baja lett volna. Ráadásul vízben oldogó vitamin, tehát még ki is ürül. Tehát az egész szánalom, de ezt kitalálja valami hülye, hogy ez így jó, hogy ne legyen annyi B-vitamin, akkor a gyártóknak azonnal reagálniuk kell. Én konkrétan a SciTech ügyeiben látok bele, és a SciTech az egy ilyen értelme parázós cég, tehát azt csinálják, hogy azonnal, hogyha valami ilyen probléma van, akkor ők azonnal reagálnak, és azonnal állítják a terméket, és kicserik a hatóanyagot, és mindig kurvára ügyelnek arra, hogy betartsák az előírásokat. Én ennyit tudok erről így konkrétan mondani. De itt beleolvastam a kommentekbe, ami nem volt feltétlenül jó ötlet, mert ezek a kommentelők ugye általában kibaszott hülyék, és itt van egy extra idióta buzi, akit megtaláltam, és ezt el kell mondanom, mert akkor a poén annyira tetszik, hogy az idióta talált egy ilyen hatóanyagot, hogy tetrahidrokannabiol, ami fogalmam sincs, szerint ez marihuána hatóanyag. Na most én megkerestem a táblázatban, hogy miben van pszichotróp összetevő tetrahidrokannabinol, és találtam olyan terméket, amiben van ilyen mennyiségben, hogy 2,5 mg per kilogram. Ezt vágjátok? 2,5 mg per kilogram. Mondjuk egy tribulus kapszulában. A tribulus kapszula az 500 mg-os. Akkor most ki lehet szorozni, hogyha 1 kg-ban 2,53 mg-ot mértek, akkor egy kapszulában mennyi lehet? Az mekkora mennyiségű? Az olyan 1,25 mikrogram, de lehet, hogy rosszul számoltam. Ekkora mennyiségű kannabis származék, ha ez egyáltalán kannabis származék, mert fogalmam nincs, hogy mi az, nyilvánvalóan ez nincs beletéve, hanem nyilvánvalóan az alapanyag tribulus levélben van ez a vegyület valamilyen formában. Fogalmam sincs, hogy van, nem értem ezt a kémiai részét, de ugye okoskodni lehet a hülyéknek. Nyilvánvalóan egyébként az idióták azok azzal vannak elfoglalva a kommentelők a cikk alatt, hogy a cikkbe be van téve egy ilyen csajnak a segges képe, mert ugye Árpád az nagyon tud ezekbe a dolgokba. De ami a lényeg, hogy Árpád barátom, fölhívtam, és megkérdeztem, hogy ezt honnan szedte ezt az információt, mert ez egy tavalyi riasztás, és azóta már rég megváltoztatták a cégek a termékeket, tehát ez irreális ma kitenni egy ilyet, amikor már nincsenek ilyen termékek, amelyek ezen a riasztási listán rajta vannak. És azt mondta, hogy most rakta ki az ANTS a honlapjára. Na, megnéztem az ANTS honlapját, és az ANTS honlapján gyakorlatilag egy jelentést találtam, hogy milyen vizsgálatokat végeztek idén, vagy milyen hatóanyag riasztás alapján kerestek idén termékeket, és az ANTS-nek a jelentésében le van írva, hogy gyakorlatilag nem találtak. Tehát ez volt az, amit kerestek, de ezek a termékek már nem találhatók meg a boltokban, és a raktárakban sem. Egy-két kivétel biztos van, de ez most tök mindegy. Tehát gyakorlatilag Árpád barátom írt egy cikket olyan felhanggal, hogy betiltottak XY tápelykiegészítőket, és kiderül, hogy ez egy fasz Európai Uniós riasztás, aminek gyakorlatilag már rég eleget tettek a gyártók már tavaly, tehát semmi értelme, és erről kiadott egy jelentést az ANTS, és ezt ő úgy értelmezte, mint újságíró, hogy be vannak tiltva egyes termékek. Holott ezek a termékek, amiket itt felsorol, a legtöbbet nyilván nem ismerem, van benne egy-két személy gyártó is, de most ebben nem akarok belemenni ebbe a történetbe, de ezek a termékek nyilvánvalóan ott vannak a polcokon, és semmi baj nincs velük, hiszen akkor nem lennek ott a polcokon ilyen egyszerű. Tehát olyan termék, amivel baj van, az normális tápelykiegészítő boltban nem lehet, de egy újságírónak a tények nem számítanak, és meg kell, hogy mondjam, Árpád mindig ilyen volt. Tehát amikor én ugye alá tartoztam, mert ő volt a totálban. Tehát Árpád gyakorlatilag nem tud olvasni. Leszarja. Leszarja. Hogy nem is akar olvasni. Nem is, leszarja. Tehát Árpád a Totálkárnál olyan szokás van, hogy a kattintások érdekében mindig próbálnak vonzó címeket adni, mert ugye az olvasó ez többsége... Ez egyébként mindenhol van. Nálunk is van, ugye neked is megvannak a fasz címeid, tehát ez... Nem tudom, miről beszél. Nem kérdés, de ugye itt extrém módon működik, és Árpád, az például, ő mániákusan írt át az én címeimet, tehát képzeljétek el, hogy én írok egy cikket, leadom a Total Bike-nak, és tök más címen fog megjelenni, és Árpádot kurvára nem zavarta az, hogyha a cím az ellentétes tartalmú a cikkel. Tehát volt, amikor fölhívtam, hogy bazd meg, elolvastad a cikkemet? Mert nem ez van, amit te címnek adtál, hanem pont az ellentéte van. De ő leszarja. Ez az újságírás. Aztán Árpád onnan ide jutott a Origo nagy sikerű tápelyspitz rovatába, ahol parizereket tesztel, de őt nem zavarja, hogy mondjuk leír egy ilyen fasságot, hogy étrendkiegészítőket tiltott be az ANTS, őt nem zavarja, hogy baromságot állít, nem számít. A probléma az, hogy a tápelyekiegészítőiparban nincsen olyan lobby érdek, hogy ilyenkor bekopog akkor Árpádhoz meg az Origóhoz egy jogász, hogy akkor beszélgessünk erről egy kicsit. Mert egyébként ezt kell csinálni, akkor meggondolná mindenki. Pedig egyébként itt lehetne beszélgetni gazdagon, mert ugye kirakta konkrétan a termékek listáját, és ez ugye nem jó reklám. Igen, de a termékek listájában ugye csak azt az egyszerű olvasó nem fogja tudni értelmezni ezt az információt. A termékek listájában ott van, mert ebben két SciTech termék van, nyilván ez azért került nekem szóba, a Tribu, vagy két vagy három. Szerintem három. Igen. A Monster Pack, egy Multipro, meg a valami Tribu, valami. Igen, Tribu igen. X, a Tribu X, a Multipro, meg a Monster Pack. A Multipro-ban és a Monster Pack-ban magas volt a B6 vitamin tartalom, amin ugye röhögnöm kell, és ugye megkérdeztem erről a SciTech-et, és mondták, hogy 2013-ban volt egy ilyen riasztás, és a felére csökkentették, és elvileg 50 mg volt azt hiszem a komplett adagban, és azt most levették 25-re, és ugye ők a tétel számból meg a lejárati időből tudják, hogy az mikor került piacra az a termék. Hát 2015-ös lejáratú Monster Pack az nyilvánvalóan nem 2014-be került ki a forgalomba, és azóta ezt meg lehet nézni a Shopbuildernek például a termék leírásában, hogy 25 mg B6 vitamin tartalmaz, ami nem jó nekünk, mi annak örülnénk, ha több lenne, de ha ez a hülye előírás, akkor ez a hülye előírás. Na hát ennyit az újságírásról, meg a tényekről, meg arról, hogy miért nem kell ilyen dolgokat olvasni, hogy Index, meg Origo, meg ez a többi szar. Most elgondolkoztam, az Origót még Hébauba olvastam, hogy Origót sem vagyunk kéne olvasnom, és igazából azt le is írtam edző válaszolba, hogy konkrétan egyáltalán nem kéne olyat olvasni, ahol a kibaszott való világ szereplők vannak a címlapon, meg ez a sok görény. Így ilyen dolgokat nem kéne egyáltalán olvasni. Úgy, de mindenhol ők vannak a címlapon. Hát nem mindenhol, mert 444-en nem nagyon vannak ilyen dolgok, vagy csak nem jutottam el addig. Tehát ugye Indexet nem olvasok élből, le van tiltva, de én nem emlékszem, hogy 444-en lenne ilyen moslékbe, a 444-ről is persze megvan a véleményem, csak ott azon mondjuk marha jól lehet röhögni, hogy kiírnak bizonyos nyilatkozatokat a magyar kormányról, és nem a magyar kormány által kiadott nyilatkozatokat, meg ugye amiket beszélnek ezek az elmebetegek, és már nem kell gyakorlatilag stand-up comedy-t nézni, vagy rádiókabarét hallgatni, elég, ha elolvasod a 444-en azt, hogy mit mondtak a magyar kormánytagok, és szétröhögöd magad, mert az egész egy kabaré. Annyira azért nem vicces, nekem inkább lenne kedvem sírni. néha. Nem, nem, én ezen röhögök, tehát ezen tényleg csak röhögni lehet, ez már túl van mindenen. Tényleg csak röhögni lehet, de egyébként mondjuk igazad van, mert itt van egy ilyen szaros valóvilágos cikk itt a 444-en, úgyhogy lehet, hogy ezt sem kéne olvasni, de akkor mi a francot olvasok itt, az a kérdés. De mondjuk ezt se tekintem hiteles hírforrásnak, tehát ez nem, ezen nem veszünk össze senkivel, hogy minek gondolom, meg minek nem kéne gondolni. Úgyhogy ez van. Múltkor találtam egy érdekes anomáliát. Egy haverommal beszéltem, aki nem Magyarországon van, és ő mondta, hogy azt követi, hogy leszállt valami űrszonda egy aszteroidára, és hogy ott fúrtak. És rágugliztam, mert fogalmam sem volt, hogy miről beszél, és találtam egy magyar nyelvű cikket, ahol az volt leírva, hogy minden a legnagyobb rendben van, és hogy fúrnak, és faragnak, és minden fasza, és teljesen jó minden, de a haverom azt mondta, hogy ott valami gáz van, meg felborult az űrszonda, és nem tudják kiszedni, és várniuk kell egy évet, mire megint a napra kerül, és akkor lesz napenergia, és el tud onnan menni. Árnyékban van, nem, és nem működnek a napenergia. Igen, igen, valami ilyesmi. Szerintem az Origón olvastam, de az Origón erről egy szó nem volt, és rákerestem egy külföldi oldalon, és tényleg igaza van, ugyanezt írják. Érdekes módon az Origó az ebben erősen feldített, hogy most azért, mert fogyatékos volt az újságíró, vagy valami másért, azt nem tudom. De érdekes. Abszolút a fogyatékos az újságíró, tehát ez nem kérdés. Nem tud angolul rendesen, lefordítja az ő angoljával, szarik rá, hogy utána nézzen, tehát nem baj, a baromságokat ír, nem foglalkozik vele, nem ért semmihez. Az újságíró az nem egy polihisztor, ahogy gondoljuk, hanem ez egy seggfej, aki nem ért semmihez. Ez a nem mindegy. Meg ugye általában a riporter is. Nézd meg egy riportot az RTL klubon. Amikor meglát azt a fogyatékos fejű ilyen tucat magyarnak is szar nyomorékot ott a mikrofonnal, aki jelentkezik az RTL klubtól, azért gondolkozz el, hogy milyen emberek. Egyébként én élőben is láttam jó pár ilyen csókát, és ráadásul olyan rohadt nagyképűek, hogy ők a nagy RTL klub, hogy beszarsz. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy maga az újságíró sajnos nem egy polihisztor, nem egy érdeklődő ember, hanem egy olyan hülye, aki leírja, hogy a Star Wars-ot a Steven Spielberg csinálja, és nem érdekli, hogy utána nézzen minimálisan sem. Na most ezeknél a sajtótermékeknél, mint az Index, az Origo, meg a többi, gyakorlatilag annyit csinálnak, hogy olvasgatják a hírügynökségek jelentéseit egyrészt, nyilván elő vannak fizetve valóban, meg olvasgatják a nemzetközi sajtót, és onnan lopkodják a híreket. De mivel nem tudnak megfelelően angolul, én se tudok, tehát félreértés ne essék, én se tudok jól lefordítani egy amerikai újságban megjelent hírt, de mondjuk én nem is próbálkozok vele, hogy sajtóként azt állaljam, és olyankor szoktak marhára félrefordítani, és baromi nagy hülyeséget írni. És akkor ez van, esetleg amikor egy-két kommentelő beírja nekik, hogy mekkora hülye vagy, mert nem ezt írták, hanem azt, akkor gyorsan kijavítja az újságíró palánta, de ezeket gyakorlatilag ilyen gyakornok szintű, szarul fizetett szerencsétlenek csinálják. Azért ez hozzá tartozik. Sajnos nem szoktak az Index szerkesztőségbe ilyen expedíciót szervezni, vagy ilyen sétát, mint az állatkertbe, hogy nézzél egy halom gyökeret, vagy majmot, vagy nem tudom mit, de érdemes lenne megnézni, hogy kik a nagy magyar véleményformálok, és kik osztják az észt, mert ezek olyan emberek, akik főleg számotokra, akik minket hallgattuk, nagyon nem véleményformáló tényezők, illetve személyek, bár tényezőknek is nevezhetnek. Hát véleményformálónak véleményformálók, csak nem mérvadó a véleményük. Hát a ti véleményeteket nem formálja, ez a lényeg. Ja, de igen, amikor bementek igen. És láttak egy csapat nyomorékot, aki 5 percenként megy ki cigizni, és egyébként a legnagyobb szabadidős programja az, hogy füvezik, akkor nem hiszem, hogy azt gondoljátok, hogy hú, ezekre az emberekre nagyon kéne hallgatni, mert ezek nagyon komolyak. Mert ugye nekem az a filozófiám, hogy egy embert az határozza meg nem kis részben, hogy hogyan él, nem csak a tudása, amiről ugye újságíróknál nem nagyon beszélhetünk, nem csak a tudás vágya, vagy az érdeklődése, vagy a hozzáállása, amiről szintén nem beszéltünk újságíróknál, akik leszarnak mindent, hanem az is, hogy egyéb iránt, hogyha hogyan él, és egy olyan ember, vagy egy olyan társaság, az ne legyen nagyon mérvadó, akinek ez a szintje, hogy ez a szórakozása, hogy füvezik, és a szokásos pitiáner hétköznapi kávécigi, meg nem tudom mi, két szögben tengeti, vagy nem tudom hány szögben tengeti az életét, hanem nyilván egy olyan ember, aki valami értelmes dolgokkal foglalkozik, és valamit le tud tenni az asztalra, mert szerintem az, aki horgászik, mert az a hobbija, de az komolyan vesz és komolyan horgászik, az sokkal többet ér, mint egy senki házi, akiről azt tudod elmondani, hogy cégizik, meg drogozik. Hát ezzel egyet tudok érteni. Most egyébként tök véletlenül a új Hajdú Szabolcsnak a filmét látom itt magam előtt, ami egy ilyen Hortobágyon játszódó western, és rohadtul nem vagyok rá kíváncsi, de hatalmasat bukott, hogy néz ki. Tehát én nem értem, hogy miért kell ilyen hülye filmeket csinálni. Egyáltalán nem értem. Ez a Hajdú Szabolcs egyébként az a csóka, akinek a legjelentősebb filmje talán a Fehér Tenyér, amit a kritikusok az egerben magasztalnak, és én is szoktam ajánlani, hogy nézzék meg az emberek, mert egy kicsit megmutatja azt, hogy milyen sportolnak lenni. főleg a kommunizmusban milyen volt sportonak lenni, amikor gyakorlatilag az edzők azok nem úgy működtek, mint manapság, hogy képzelik páran. Tehát nem arról volt szó, hogy odamész az edzőt és az babusgat, hanem ütöttek, vertek, annak érdekében, hogy a maximálisat nyújtsa az ember, mert ugye itt sportolókról van szó, akik mondjuk az olimpiára készülnek, meg ilyesmi. És ez egy ilyen szempontból érdekes film volt, bár nem volt túl jó film, azt azért meg kell jegyeznem. És most csinált egy ilyen Daily Bab című westernt, amiben egy feka, focista valami bundabotrányba keveredik, és oda kerül valahogy a Hortobágyra, ahol a rabszolga lesz, és na innentől kezdve így csak nézel, hogy mi van. Na hát ez most egy... éppen ez történik egyébként, hogy én így nézek, mint a fasz, vagy nem értem. Majdnem olyan jól hangzik, mint az Interstellar, amilyen jól hangzott. Azért nem, az legalább az IMDb-n magas pontszámot egyébként kapott. Biztos vagyok benne, hogy van ennél rosszabb film. De tudod melyik? Ez a fos, az amit a... Oscar-díjra jelölnek most, meg minden melyik is. Az? Nem ez tudom, a kutyás, mire ez a kutyás szerencsétlenség, a fehér isten. Ez nem mondja, hogy ezt Oscar-t írja jelölik. De. Halálkom olyan? Én még nem láttam leírva, hogy ez egy szar. Nem lát, direkt elolvasok minden kritikát, és én még nem láttam leírva ezt, hogy szar. Az Interstellarról már így utólag, miután megnéztem, már hallottam, hogy nagyon sokan kritizálják, hogy mekkora szar, és igazuk is van egyébként, és még Hans Zimmer se tudott egy normál zenét csinálni, vagy talán az volt a baj, abban a rohadtul depresszív, irritáló zenében, hogy túl hangosan rakták be a filmbe, de inkább ne beszéljünk erről, hanem beszéltünk-e a Lucy-ről? Említetted, de az Interstellarról azt még el akartam mondani, hogy gyakorlatilag rengeteg szavazatot kapott még a premier előtt. Igen. Az IMDb-n azért volt olyan rohadt magas a pontszám, mert a sok hülye lepontozta előre, mielőtt látta volna. Igen, az agyhalottak előre megmondták, hogy ez jó film, miközben nem is látták. De mondjuk itt az IMDb hülye, hogy a fogyatékosokat engedi szavazni. Persze, abszolút. De hát akkor is vicc. Tehát ki az a hülye, aki oda megy és szavaz rá, amikor még nem is látta? Tehát értem én, hogy kedveljük, hogy hívják azt a csávót? Nem vitt eszembe a rendező neve. Christopher Nolan. Igen, értem én, hogy kedveljük őt, de azért ennyire nem kéne. Hát jó, de vannak rajongói. Én nem kedvelem egyáltalán, most az tény, hogy a Batmanből csinált egy nem annyira szart, mint amilyen előtte volt, de azért a jótól azért messze áll, különösen a harmadik rész, ami megint egy ilyen, most ki van kivel, mi történik, típusú történet volt. Hát a harmadik rész az fos volt, ezt lássuk be. Na, Fitness House Pro-ról beszéljünk-e? Fitness House Pro-ról. Ezt a Dani sztoriával kéne, és a Dani ugye nem volt meg még mindig. És nem tudom, hogy meg lesz, a Dani eléggé elfoglalt, úgyhogy nem tudom, mikor tudok vele beszélni. Akkor menjünk tovább. Hallottam egy-két érdekes hírt, és van egy új titkos szereplőnk, akit be fogunk néha játszani, és megkérdeztem arról, hogy mi a véleménye arról a történetről, amit most el fog mondani nekünk. Hát nem egy jó hír igazából, tehát ez sem lesz egy pozitív dolog, inkább egy kinevetni való dolog. Amikor én Tomás Olyan forgattam a világbajnokot, akkor ugyanúgy, mint ahogy néha történik is, egy illúziót építettem fel ezzel a dologgal, mert ugyan Tomás Olyan tényleg fasz a gyerek, és nagyon tiszteletre méltó, amit csinál, meg amit elért a sportban, meg ahogy él, de azért ezt kellemesen kihagytuk, és ő viszont nem bírta kihagyni, hogy a háromnapos forgatás után a harmadik napon már nem bírta, hogy ne gyújtson rá. Tehát Tomás Soly tulajdonképpen a kint levő spanyolval együtt az a tipikus terem előtt cigiző gyökér, csak hát ezt mondom, két napig tudta palástolni, a harmadik napon nem. Na de kiderült most az is róla, hogy nem okos. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is, és úgy tűnik, hogy a elkövetkezendő adásokban változó gyakorisággal én is itt leszek, és én is fel fogok dobni néhány témát, vagy esetleg a Baniék által feldobott témákra reagálok. Most az elsőt ezt szeretném én kitalálni, vagy kiötleni, de tulajdonképpen nem kell túlságosan messzire visszakanyarodnom. Néhány nappal ezelőtt keresgéltem az interneten, és Tomás Solynak a képeit nézegettem. Sok időm van ugyanis, és találtam egy képet, amin Tomás Soly kőkemény hasiznait feszítve egy ilyen alapállás jellegű pozícióban, a lemelőnap rőt fényében. Először azt hittem, hogy verejtéktől csillogó testtel, bár ez már kezd egy buzipornó jelenetéhez hasonlítani, de ez nem így van, hanem vízzel volt Tomás Soly leöntve, méghozzá csurom vizes volt, és a háttérben, a földön jégkockákat véltem felfedezni. Na most így ezt rémülten el is küldtem a Baninak, hogy ez létezik-e, hogy Tomásról is leöntötte magát jeges vízzel, és És igen, mindketten döbbenten konstatáltuk, hogy ez bizony létezik. Tomással is leöntötte magát jeges vízzel. Ha esetleg valaki nem tudná, én egyébként ezt nem tudtam pár hónappal ezelőtt, hogy mi is ez az egész. Ez úgy jött föl nálam ez a dolog, hogy a kertünkben a fölöttünk lakó nőnek a körülbelül 17 év körüli lánya és a barátnője bugyiban és valami kis pólóban állt a kertünkben egy talán vasárnap délután, amikor kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy a kerítésünkre feltették az okostelefont, azzal filmezték magukat, és közben egy vödör vizet öntöttek a fejükre. Persze hangos visítások közepett, és mindezt a mi kertünkben végezték el. És én a jégdarabokat, megmondom őszintén, nem is láttam, de ezt megemlítettem az egyik haveromnak, és ő mondta, hogy ez az egész ez mi. Van ez az egész mozgalom, ez egy ilyen mozgalom, ami Amerikából indult, egy betegségre vezethető vissza, mégpedig egy idegrendszeri betegségre, amit úgy hívnak, hogy hát az a rövidítése, hogy ALS, és most a velszi angolságommal megpróbálom elmondani, ezt úgy hívják, ezt a vödrös akciót, hogy Ice Bucket Challenge, ami azt jelenti, hogy az emberek elküldik az ismerőseiknek ezt a kihívást, és az ismerősnek 24 órán belül vagy adományoznia kell a pénzt az ALS betegség megsegítésére, vagyis hát ugye a kutatásoknak a finanszírozására, vagy pedig le kell öntenie magát egy vödör jeges vízzel. És ez az ALS betegség egyébként egy olyan idegrendszeri betegség, azt hiszem, hogy a Stephen Hawkingnek is ez van, de nem vagyok benne biztos, de egy ilyen izomsorvadásos betegség, ami arról szól, hogy az agyban, illetve a gerincvelőben elsorvadnak azok az ideg sejtek, amik az izmok mozgatásaért felelősek. Valami ilyesmi. És nem vagyok benne biztos, hogy az emberek először is tudják-e, hogy ez az egész ez micsoda, vagy csak látták, mint a nem tudom milyen polgármester, aki elmondta monológiáját, és a háttérben legelt a ló, meg fingott a kutya, és közben leöntötte magát hideg vízzel, vagyis jeges vízzel, miközben a gyerek üvöltött a kamerától 2 méterre, és nem vagyok benne biztos, hogy az emberek tudják, hogy ez az egész micsoda, és tudatosan inkább leöntik magukat, mint hogy fizessenek, ugye? Vagy pedig egyszerűen látták az interneten, a Facebookon, meg egyéb helyeken, és akkor vadul öntözgetik egymást. És ugye itt jön a képbe, hogy Tomás Soly, nem tartom valószínűnek, hogy a Tomás Soly a német testépítő legenda, a sokszoros világbajnok, ugye róla van szó, hogy ő most azért öntötte le magát, mert ő inkább nem akart fizetni, és megkapta, nem tudom, Werner Cenk barátjától ezt a kis kihívást, hogy most öntse le magát, vagy fizessen a betegségnek ebbe a pénzügyi alapjába küldjön egy kis pénzt, vagy inkább öntse le magát, és ő azt választotta, hogy inkább leönti magát, hanem én nagyon valószínűleg tartom, hogy Tomásról úgy gondolta, hogy most ez egy újabb lehetőség arra, hogy megmutathassa pompás hasizmait, és midőn leöntötte magát, így feszített is egyet. Na közben Mogyi küldött nekünk egy, tök véletlenül átküldött nekem egy zenét, és hoppá, mondom, hoppá, ez az a gitárhangzás, amit én nagyon csípek, úgyhogy ezt meg is mutatjuk nektek. Ez egy új banda, 2011-ben alakult, ha jól emlékszem, De La Cruz a neve, és a Birds Collide című dal következik az egyetlen albumukról, a Street Leader-ra. Egyébként arról nem beszéltünk az előbb, visszakanyarodva egy pillanatra az Oligóra, hogy az Irig Árpád barátomnak a rovatában nem vicceltem, hogy parizereket tesztelnek. Tehát komolyan parizereket tesztelnek, erről beszéltünk már rádióban? Nem. Én ezektől a ilyen gasztronómiai tesztektől meg kell, hogy mondjam, hogy behányok, mert úgy elő tudják ezek a tesztelők adni magukat, mint hogyha ők kibaszott pixalámikkal valapicsájukba születtek volna. Elég vulgárisan fejeztem ki magam, ez nem szándékos volt, de most már kijött. Tehát érdekes a módon, hogy megmagyarázzák nekem, és a legjobb, amikor ezek a ilyen mindenféle paraszt gyerekekből újságíróvá degradálódott nyomorultak, adják elő a nagy ínyencet, tehát mintha kaviárral a szájukba születtek volna abszolút, és nekik azt adták volna anyatej helyett kaviárt, meg nem tudom mit. Nem tudom ezeket a menő sznopkajákat egyébként így fejből. Riba máj. Tehát lehetne náluk már nagyon sznob. Teljes kiöllésű kenyérrel volt libamájas szendvics gyerekkorunkban, azt tettek valószínűleg, és argentin bélszínnel, vagy Kobe marhával. És úgy elő tudják adni, hogy egy ilyen tesztelés ez úgy néz ki elméletileg, hogy mindenki becsukja a kis szemét, és akkor valaki a teszt parizereket így kiporciózzák, és akkor megkóstolják, és így előbb írják adni, hogy kifordult a számból az undor, meg a izé, és ezt így előadják, tudod, hogy megkóstoltam, és azonnal ki is köptem, hogy izé. Fú, mondom, beszarok. Tehát ezek akkora nagy ilyencek, hogy becsukott szemmel kiköpik a parizert, mert biztos életükben nem ettek még ilyen szart, tuti ez. Mindegyik, gasztronómiai mágus mindegyik, biztos vagyok benne, hogy ők aztán olyan minőségű, ráadásul mindegyik táplálkozási szakértőben még főleg biztos vagyok. Szóval ezek annyira szánalmasak, amikor egy csomó ilyen prostó fasz, tényleg ezek a büdösségű gyökerek előadják azt, hogy ők mekkora nagy májerek, és ők nem eszik meg a parizert. Senki nem eszi meg szívesen a parizert, de egy kicsit szerényebben és egy kicsit nagyobb alázattal elő lehet adni ezt a történetet. Az élelmiszeripar egy szar, de ezek a cikkek nem arról szólnak, az élelmiszeripar egy szar. Tehát nem konkrét tényeket vagy okos információkat közölnek, csak azt közlik, hogy ezek az emberek mekkora nagy májerek, mert nekik micsoda kifinomult ízlésük van, hogy két parizert meg tudnak különböztetni egymástól. Szóval ez a nem semmi. És akkor tudod, leírják a részleteket, hogy melyik parizer, hogyan, meg mi, mennyire nyúlós, meg izé, és nézek, hogy ezt a szart tényleg elolvassa valaki? Én, oké, én is elolvastam, de én azért olvastam el, mert szánakoztam ezeken, hogy ez tényleg egy cikk, ezért pénzt kap valaki, és újságírók nevezi magát. Na most kapott Zirig Árpi barátom egy kicsit ma, de ez a tény, hogy ezek vannak, ezek a dolgok. Már hogy pénzt kapott, vagy valami mást? Nem, hanem a úgy mondom, hogy kapott ma a dicséretet tőlem, hogy megdicsértem, milyen fasz irányba ment a karrier, egy parizereket tesztel. De komolyan elszoktam, tehát a tálfelspic robot, az meg egy überröhely. Hát ugye arról szól, hogy megveszünk mindenféle szart a közérben, és fikázzuk. Ehhez a rohadt nagy ész kell, azért vagyunk be, nagyon nagy ész kell hozzá. Hát, ja, ehhez azért nem. Na, viszont, hát ezt nem tudom elmondjam-e, mert van jó hírünk is. Az egyik az egy poén, Kati Béla holnap egy üzleti konferencián fog előadni. Kati Béla üzleti Kati Béla. Konferencián igen. Fog előadni. Igen, igen. Ezt elhiszed? Hol? Hát semmit. Nagyon nehezen. Szegeden. Meghívták. Semmit nem készült rá egyébként, de mondtam, hogy majd beszéljük át útközben, mert el fogok vele menni, és mondtam, hogy nem kell neki fölkészülni, és azoknak fölkészülni semmire, mert nincs időm. Össze kell írni pár pontot, hogy miről akar beszélni, hogy legalább ne össze-vissza beszéljen, mint ahogy én szoktam. Hát azért ez egy, mégis egy üzleti konferencia, és ennek egy sokkal struktúráltabb dolognak kéne lennie, mint amikor az ember egy ilyen sima szemináriumon valami egy kicsit így bensőséges. És, hát meg ugye, amikor a sportról beszélsz, akkor ott azt senki nem veszi annyira komolyan, meg nem úgy kezelik, mint ahogy az üzletet kezelik. Igen, de az üzlet, ugye ez egy, az üzlet az egy precíz dolog. Igen, kell, hogy igen. Hiszen pénzről van szó, számokról van szó, de mindegy, hát meglátjuk, mit hoz. A sportba beleférnek poénok, meg mindenféle hülyeség, ami éppen eszükbe jut. Nem tudom, a Béla tartotta már előadást, lehet, hogy ez az első, így, de minden esetre biztos vagyok benne, hogy jó lesz, ha tudom, akkor föl is fogom menni. Na, viszont Arnold mondott valami okosat. Több okos dolgot is mondott Arnold. Ugye egyszer a Mr. Olympia színpadán idén volt egy ilyen, hogy felvonult gyakorlatilag az összes Mr. Olympia. Ronnie kicsit nem tudott járni, de ezzel nem foglalkozunk. És nem tudom, hogy mindenki beszélte, de Arnold biztos, hogy beszélt, és ő éppen arról magyarázott, hogy nem mindig a legjobb fizikum nyeri meg a Mr. Olympia címet, hanem az is számít, hogy ki a méltó reprezentánsa a sportnak. Azért, ezt nem hiszem, hogy azért ezt így telébe így mondta, hogy nem a legjobb fizikum nyeri meg, mert én nem hiszem, hogy tudok akkor, erre jó, példát. Jó, oké. Tudsz erre példát, hogy nem a legjobb fizikum nyerte meg? talán, de igazából hát, nem okay, számít. Most volt Ronnie Coleman-nek egy-két rossz éve. Hát Jay-nek is volt egy. De nem jelent. Miért akkor kinek kellett volna nyerni, amikor... Martineznek. Martinez jobb volt, mint Jay? 2007-ben szerintem jobb volt. Hát de legalábbis Jay elég szar volt, szóval nem mondanám, hogy nagyon jó volt, de mindegy. Nem ez a lényeg. Jó, de ott a hagyomány is benne van, tudod, hogy a Mr. Olympia címet elvenni, az nehéz. Tehát ez is egy tényező. Nem biztos, hogy Viktor Martinez olyan nagyon rossz reprezentáns, bár de. Azért be van szívve egész nap, mint a igen, szar. Igen. Hát ez nem értelmes, nem is csinál, persze. Szóval ez lehet, hogy így egy kicsit erős, de nem, valószínűleg nem is így értette. Hát jó, nem, talán nem így fogalmazott, de a lényeg az, hogy ez fejtegette, hogy nem csak a fizikum számít, hanem az is, hogy valaki meg tudjon jelenni, és el tudja adni a sportot, vagy képviselni tudja a sportot, hogyha éppen arról van szó. Ez pontosan ez az, amit mi is mondunk. Tehát igen, nem mondunk hülyeséget. Bár mi ezt sem mi találtuk ki, hogy azt gondoljuk, hogy a Mr. Olympia egy jó reprezentása a testépítésnek, ezt nem mi találtuk ki, ezt valahonnan mi is hallottuk nyilván. Olvastuk a Blikben, vagy az Indexen. Vagy a Parizertesben. Na és mit mondott még? Na hát ez egy dolog, ugye, de ez a Mr. Olympián volt. Volt viszont egy másik ügy, tartott valami előadást, ahol megkérdezték tőle, hogy mit gondol tulajdonképpen a profi testépítés jelenlegi állapotáról, tehát a modern testépítésről. És ő azt mondta, hogy ugyan a testépítés az nagyobb, mint valaha, de neki nem tetszik az irány. Hát tulajdonképpen az a problémája vele, hogy a tömeget hajkurázta minden versenyző, hogy nagyra akarnak nőni, és nem érdekli őket az, hogy úgy egészben hogyan néz ki a fizikumuk. Viszont hozzátette azt is, hogy az IFBB-vel ő együtt dolgozik azon, hogy ezt helyrehozza. Ami egyébként egy elég súlyos megjegyzés. De szerinted ennek van bármiféle valóság alapja? Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon mit jelent ez? Hát én nem értem. Ugye nyilvánvalóan Arnoldnak van köze az IFBB-hez olyan szinten, hogy most már van 4 vagy 5, vagy mit tudom én, hogy hány Arnold versenye. Nyilván van köze a profi testépítéshez, de hogy olyan szinten, hogy a bíráskodási sztenderdekbe neki beleszólása legyen, én azt nagyon erős túlzásnak érzem. Az a baj, hogy valószínűleg minden a kémiára vezethető vissza ez a mai irány, mert ahogy mondjam, tehát a testépítésnek a kialakulása az valamikor onnan eredeztethető, hogy az emberek erősek voltak, akikből aztán testépítő lett. Tehát Eugene Sandow, aki ugye a testépítésnek a kvázi atya, tehát az első ismert testépítő volt, ő igazából egy erőművész, akinek a fizikumán látszott az, hogy ő milyen erős és mennyi erő, sport jellegű munkát fektetett magába, emiatt alakult ki egy fizikuma, de a testépítés a sok év óta, ami eltelt, átfordult abba az irányba, hogy most már csak a fizikumra edzenek az emberek, és ez jellemző a hétköznapi emberre is, hogy azért edz, hogy jól nézzen ki. Tehát lemegy a terembe, pumpál egy kicsit, bohockodik, és csak az az lényeg, hogy hogy nézzen ki, nem pedig az, hogy sport teljesítményt nyújtson az edzőteremben. Én pont ezekről a dolgokról szoktam beszélni a szemináriumban, hogy az emberek át kell ezt fordítani magába. Tehát amikor azért csináljuk, hogy mi izmosak legyünk, jól nézzen ki, és megnézzenek a strandon, akkor ez egyszerű buzulás. Én is így kezdtem, mindenki így kezdte. Mindenki így kezdte, 15 igen. Évesen, de el kell jutni szellemileg arra a szintre, hogy egy valós fizikumot akarjunk felépíteni, és ne azzal törődjünk, hogy hogy nézzük ki, hanem hogy nézzünk ki, hanem fogadjuk el azt, hogy a fizikumunk, a teljesítményünk, az edzés teljesítményünk, a betett munka az meg fog látszani. De ugye a nagy probléma itt a kémiában van, a profi testépítés szintjén is, hogy a kémia erre a dologra még rátol egy csomót. És ezért csak célirányosan a kinézet számít, és célirányosan azért mérgezik magukat az emberek minden szarral, hogy jól nézzenek ki, miközben az a látszat, amit ők akarnak nyújtani, hogy ők tökéletes fizikumok, tökéletesen egészségesek, az marhára csak látszat, tehát az a valóságban nincs meg. De én azt gondolom, hogy mindig a belső dolgok, azok valamennyire látszanak is. Az embereknek mindig van egy kisugárzása, hogy egy embernek önbizalma van, és rendben van az élete, és valóban olyan, ami feltűnő valamiért, mint személy, akkor az belülről jön, az kisugárzik az emberből, nincsen ráírva egy táblára, hogy ez most egy fasz a gyerek. Ezek olyan dolgok, amiket látsz az embernek a testbeszédéből, a mozgásából, az meg arcából, egy hatodik érzékkel ezeket a dolgokat érzed. Tehát ezeken látod igazából, de mindegy, ez egy hatodik érzéknek kell. Meg... lehet látni, hogy egy seggfej, tehát általában kijön. És a mai profi testépítőkön nem jön az át, az az alázat, az a munka, ami a régieken átjött. ez a gond. Tehát a mai profi testépítők azok a fajta gazdag gyerekek, akik beleszülettek nagyjából abba, hogy ők profi testépítők legyenek, jó tele vannak tuccal. Ugye ez a történet már azért 90-es évek óta megy, ezt azért tegyük hozzá, tehát már 20 éve, több mint 20 éve, és nem igazi sportolókat látsz mögöttük, vagy bennük, hanem azt látod, hogy ilyen műmájár gyerekek, akik éppen most ezzel kezdenek el bohockodni, ezzel a dologgal, és ebben ezzel így el vannak, és ráadásul, ha azt mondom, hogy van néhány tényleg extrém seggfe is a profi testépítők között, akik általában mondjuk semmire nem viszik, de tudnak hírnevet csinálni magukkal a nagy pofájukkal, vagy maguknak a nagy pofájukkal, meg az állandó feltűnési viszketegségekkel, hogy hívják ezt a gyökeret, aki magára tetováltatta a mutant nutritionnek a Rich Piana-ra gondolsz? Rich Piana, aki magára tetováltatta a Mutant Nutrition-nek a logóját, aztán alapított egy saját céget, ekkora hülye. És a múltkor egyébként tett egy érdekes nyilatkozatot, erről beszéltünk a rádióban? Nem hiszem. Nem, de megvan, emlékszel rá? Nem, abszolút nem. Fogalmam sincs, hogy most konkrétan mire gondolsz. YouTube-on tök véletlenül találtam egy videót, ahol ő arról beszélt, hogy milyen egészségi problémákat köszönhet a növekedési hormonnak, amit 10 éve használ, és most már abba akarja hagyni, mert a feje nem tudom hány centivel nagyobb lett, a karjai, vagy az ujjai nagyobbak lettek, a lába az mit tudom, 5 cipőmérete nagyobb lett, és érzi, hogy a belső szervei meg vannak nőve, és már úgy érzi, hogy ez probléma lesz, ezért abba adja a növekedési hormont. Kész. Tehát ilyen szintű idiótáról beszélünk. És tehát ez például egy abszolút ilyen legalja. Mondjuk hozzáteszem egy hasonló színvonalú magyar idézőjelbe testépítő példaképe volt, és így hallottam először a Rich Pianáról, és hát mit mondjak, ilyen hülyék is vannak ebben a sportágban egyre többen, ezért természetesen magának a testépítő sportnak nincs már egy jó kis ugárzása. Abszolút nincs. Nem érzed ezeket az embereket már hősöknek, nem érzed őket példaképeknek. Na azt mondod, hogy ez a 90-es években kezdődött, és hogyha ez akkor kezdődött már, profi szinten, akkor ezt tulajdonképpen visszavezethetjük Arnoldra. Mert igazából a 90-es évek elejére nőtt fel az a generáció, akik, illetve akkora lettek profi versenyzők azokból, akik Arnold filmjein nőttek fel. Igen, csak... Tehát azzal, hogy Arnold mainstream-é tette a sportot, gyakorlatilag a sport elkurvult és szar lett. Ugye, mint ugye minden. Benne van a koksz használat is, ami miért elkurvult nyilván. A sport kőkeményen, meg az, hogy közben a társadalom is olyan irányba változott, hogy ma már nem a teljesítményt érzékeljük, hanem a Mühlmeier köcsögöket értékeljük. És a testépítő sportban is megjelentek a Mühlmeier köcsögök, és ezért nincsen az embernek egy olyan jó érzése, mint ami akkor volt annak idején, a 90-es évek elején még ezzel az egésszel kapcsolatban. Például Magyarországon a 90-es évek elején, ami a hőskor volt a magyar testépítésben, meg az egész világon, akkor se voltak szentek a testépítők, mégis egészen más érzésed volt egy testépítő versenyen, mint most. Nem mintha most a magyar testépítők nagyon szörnyűek lennének, mert vannak nagyon jó fej testépítők, nem erről van szó. Sőt, nem is a testépítő kategóriák a gázosak most konkrétan, nem, hogy miért fajult ez a dolog, ugye, csak beszéljünk a buzikról, illetve ne beszéljünk róluk. Tehát az, hogy egy ilyen dolog létrehülyetett, ez is egy gáz, és ráadásul ugye ez a jövő, ezt tartják a jövőnek, és szerintem Arnold is be fog ebbe a dologba csicskulni, és majd Arnoldot is fogjuk közös képen látni kis rövidgatyás homokosokkal. Ezzel szinte biztos vagyok, mert például volt egy Kai Greene edző videó, beszéltünk már erről? Melyikre gondolsz? Hát amikor Kai Greene meg valami kis homokos geci együtt edzettek. Nem hiszem, hogy erről beszéltünk konkrétan. Volt egy ilyen kis patkány. Kai Greene, még valaki, meg a Jeff Seed, vagy hogy hívják ezt a nyomorultat. Úristen. Volt egy ilyen közös edző videójuk. Na innentől kezdve, ha eddig nem írtam volna a Kai Greene-t, akkor innentől kezdve leírnám. Teljesen. Mert lehet, hogy jó fej, meg kedves, de azért basszus. Azért van egy szint. És itt nem arról van szó, hogy én, mint motoros, szóbálnak-e a Simpsonosokkal, nem arról van szó. Itt egy egész más szintről van szó, amit most így hirtelen motor témában nem tudok példaként említeni. Nincs olyan buzi motor, mint amilyen a buzik kategória a testépítéshez hát képest. Hát van talán, de igen, tehát itt azt hiszem értjük. De nem mondhatnám azt, hogy olyan, mint hogyha én ezekkel a egykerekezős, állandóan egykerekezős, meg gumifüstölős, fogyatékos Mühlmeier gyökerekkel haverkodnék. Nem haverkodok velük, mert ez nem ez a szint, amiről beszélünk. Mi van még Arnold a kapcsolatban, mert egy csomó dologról beszélt. Hát ez a két dolog van itt igazából. Ja, de azt mondod, hogy Dorian Yates-be is belekötött annak idején. Ja, ez igen, de ez még a 90-es években volt, mert ugye felmerült az a kérdés, hogy Arnoldot vajon érdekli a profi testépítés. És ez a kérdés Dorianból is felmerült. Most ezt tudni kell, hogy Dorian együtt edzett valamikor Mike Mansell-rel, amikor ő még élt, és Dorian még viszonylag fiatal profi volt, és Mike Mansell akkor megmondta neki, hogy vigyázz Arnoldra, mert meg fog találni, és beléd fog kötni. Mike Mansell nagy Arnold ellenző volt. Hát utálták egymást konkrétan nagyon. Ugye Arnold nyerte meg a 80-as Mr. Olympiát, és szerintem Mike Mansell volt mögött a második, vagy valami ilyesmi volt a sztori. És ugye nem tudjuk egyébként, hogy kinek volt a történetben igaza, de egyáltalán nem biztos, hogy Arnoldnak, mert Arnold akkor már elég jól befeküdt az amerikai felső 10 000-be. Tehát ami nekem konkrétan Arnoldra sose tetszett, főleg amikor elolvastam a rendes életrajzát, az az, hogy ő egyáltalán nem egy olyan karakter volt, akinek van egy elképzelése, és ahhoz tartja magát, és az végigmegy, hanem egy olyan ember volt, aki mindig érdekek mentén változtatta a saját magát, és ő simán bepucsította a felső 10 000-be. Tehát hát de neki abszolút megvolt a célja, és ő pontosan azért pucsított be, hogy azokat a célokat elérhesse. Ez szerintem egy kicsit az egyszerűbb út. Igen, mert hogy ugye az elvekhez kellene tartani a magát nem, az embernek. Nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Nem tudok igazságot tenni, hogy mit kéne csinálni, de én nem nagyon tudok egy olyan emberre felnézni, aki érdekbarátkozik más emberekkel, és érdekcselekedeteket csinál. Tehát én nem tudnám fölvenni a kasmír pulóvert azért, hogy több pénzem legyen. Ez nagyon egyszerű történet. Lehetnék én is öltönyös majom, meg játszhatnám az üzletembert, meg csinálhatnám ezeket a dolgokat, de én inkább fölülök a rozsdás kipufogó csöves motoromra, és elrotyogok vele, és fölveszem a bőrzsekit, és ez azért van, mert én egyszerűen ilyen ember vagyok, és ilyen akarok lenni. És nem teszek meg dolgot a pénzért, csak azért, hogy most több pénzem legyen. Nincsen semmi gond a bőrzsekivel. De Arnold nem az, akit mi a kommandóban láttunk, meg a... Hát nagyon nem. Meg ilyesmi, nagyon nem, ezt kell ebben megérteni, hogy ő nem az, az csak egy illúzió, amit a filmekben láttunk, de Arnold nem az. Na mindegy, szóval ugye ott tartottunk, hogy Mike Mansell megmondta Doriannak, hogy vigyázzon Arnolddal, mert bele fog kötni az egész biztos, és tényleg belekötött Arnoldba, nem Arnold Dorianba. Magazinokon keresztül volt valami nyilatkozott háború, hogy elkezdte oltani Arnold, hogy nem jó a fizikuma, meg túl nagy, meg nem esztétikus, meg mit tudom én. Ugye ez már 20 éve volt, és Dorian először nem hitte volna, hogy ez valaha megtörténhet, mert úgy gondolta, hogy de hát visszavonult már 15 éve, hol érdekli őt a testépítés, és Mike Mansell megmondta neki, hogy nyugodj meg, érdekli. És lehet, hogy még mindig ez a sztori. Hát igen. Ez ugye ez valamilyen szinten valószínűleg az egójáról szól Arnoldnak, hogy egyszerűen a 90-es évek testépítője olyan szinten voltak, aminek ő soha a közelébe sem került. Hát igen, tehát most kérdés, hogy ő annyira szent, hogy a sport miatt aggódik-e, vagy nem. Bár a 90-es években még talán volt neki versenyszervezési története. Meg hát ugye hát akkor kezdte el az Arnold klasszikot csinálni. Igen, 89-ben. És akkor valószínűleg meg érdekelte is az Arnold klasszik, de most már azért például, amikor emberek azt hiszik, hogy Arnold klasszik az úgy működik, hogy Arnold Schwarzenegger leül egy darab papírral és elkezdi tervezni, hogy hol lesz a lámpa, akkor tévednek. Tehát ez már régen olyan, mint egy franchise, el van adva, emberek csinálják, Arnold adja hozzá a nevét, kész. Arnold itt annyit csinál, hogy megjelenik a verseny napján, tart egy beszédet, átadja az életműdíjat a haverjának, dedikál és átadogatja a trófeákat a bajnokoknak. Ja, és beszélget velük fél percet. Tehát ennyi. Körülbelül ennyi, és azért megkapja a maga kis pénzét. Ez a lényeg az egészben. A pénz. Mindig mindenben a pénz a lényeg. És ez annyira nem jó. Hát annak, akit érdekel a pénz, annak biztos jó. Hát a pénz mindenkit érdekel, engem is, csak nem ennyire, hogy fölé helyezzem más dolgoknak. Hát nyilván engem érdekel. Nem tudna annyira érdekelni a pénz, hogy mondjuk elkezdjek buzi kategóriával foglalkozni, mert kiráz a hideg ezektől a dolgoktól. Vagy nem tudna annyira érdekelni a pénz, hogy szobálják olyan személyekkel ebben a sportban, akitől sugárba hányok. Mert vannak olyanok sajnos, hát van olyan szintű fogyatékos női idézőjelbe versenyző, hogy elmesélném a történeteit, sírva röhögnétek. Komolyan mondom, csak nem akarok ilyen emberekkel foglalkozni, de sírva röhögnétek. Hát hihetetlen, amikor egy hülyéhez mindig mentőt kell hívni, mert agyon visszhajtozza magát, meg ilyenek, tehát ott azért komoly gondok vannak, és az a baj, hogy én nem állok ilyen emberekkel szóba, mások meg szóba állnak vele, még cégek is, és ez nagyon komoly probléma. De minden érdekből történik, ezt meg kell érteni. Semmi nem máltai szervezet szolgálat alapon történik, hanem minden érdekből. Nyilván nekem is van érdekem, csak az én érdekem az, hogy egy normális világban szeretnék élni, normális emberek között, ezért hajtom el a köcsögöket. Meg ezért mondom mindenkinek, hogy ne foglalkozzatok szar emberekkel. De nekem egy ilyen viszonylag normális érdekem van, lehetne alantas érdekem is mondjuk a pénz, de nekem nincs alantas érdekem, mert ilyen hülye vagyok. Az embereknek a 99%-a, vagy inkább 110% viszont nem ilyen, hanem a pénzért bármit. Na mindegy, váltsunk közben témát. Na, zenélünk egyet, és most Orient Union és Steve Bay, ez egy kicsit nekem megint egy fájdalmas történet, mert itt azt látom, hogy... Egyébként így ejtik a nevét, hogy Steve Bay. Steve Bay. Vagy Vai. Vagy Vai, vagy Bay, nem tudom. Ez a Vai, ez nekem jobban hangzik, de jó, mi? Ja. Oké. Okay. Hát van, amikor rosszul ejtek bizonyos dolgokat, ez van. De előfordul. Például a kanalat is van, amikor... Érted? Na mindegy. Szóval Stevie Vai és Orienti következik, vagy fordítva, és itt az a szomorú helyzet, amikor vannak a nagy öregek, akik tényleg letettek valamit az asztalra, egész megreformálták a zenei világot, és el kell menniük egy ilyen kis, majdnem, hogy hát nem mondom, hogy az Orienti, ez egy ilyen megasztár győztes, de majdnem. Tehát ez előfordul a világban, hogy egy ilyen megasztár győztes, vagy X-faktor győztes senki házihoz kell csatlakoznia egy nagy nevű zenésznek, mert a nagy nevű zenész már leszarja mindenki, már nem népszerű, és ezzel kell neki valami kis hírnevet még csinálni magának, és kvázi ezzel kell kvázi kurvulva pénzt keresnie. Tehát ez az Orienti és Stevie Vai történet az elsőre így néz ki, de lehet, hogy azért ennél egy kicsit több, mert az Orienti ez egy gitáros csaj, és elvileg nem szar, bár nem hiszem, hogy a saját számait éppen meg akarod hallgatni, vagy azt mondod rá, hogy az különösen jó, tehát azért azt nem mondanám, hogy ilyen durva dolgokat lehetne állítani, de viszont ez tényleg elvileg egy zenész az a csaj, Orienti Paganisnak hívják egyébként, nem, Panagarisnak hívják, és egyébként egy ausztrál csaj, aki elméletileg elég jó gitáros. Szóval van nekik egy ilyen duettjük. Ja, most látom itt, hogy Michael Jacksonnak volt a gitáros, azt nem tudtam például, de Alice Coopernek a zenekorában is volt valami gitármagazintől is kapott ilyet. Na mindegy, ne ragozzuk. Ez a történet, Orienti és Stevie Vai, ez nagyon Stevie Vai, úgyhogy jó lesz. Na, levelek, ma nem nagyon fogunk levelekkel foglalkozni, de Dávid levelét azért említem meg, mert Dávid tankcsapda számot mondta, hogy örülne, hogy játszanánk, de itt az a baj, és azt nem érti Dávid, hogy mi a francnak játszunk tankcsapda számokat, amikor beírod a YouTube-ba, mert ismeri mindenki a tankcsapgát, beírod a YouTube-ba és meghallgatod, de amivel mi foglalkozunk, az az, hogy viszonylag ritka általában pedig nem ismer zenéket ismertetünk meg itt a rádióban. Ez nem tudom, hogy ez mindenkinek lejött-e, lehet, hogy nem. Mert bizony van néha olyan, hogy mondjuk Whitesnake, Here I Go Again, ami egy baromi ismert dolog, csak egy csomó fiatal hallgat minket, aki életében nem hallott ezt, maximum egy filmbe betét dalként. Tehát az, hogy tankcsapdát tegyünk be a rádióba, ebben olyan nagy okosságot nem látok. Plusz, ugye a műsorban valamennyire benne van a személyiségünk is, és hát nekem a nagy bűnös helyzet, hogy én például nem hallgatok tankcsapdát, a Hurka igen, de annyira nem érdekes az a dolog, tehát inkább próbálunk olyan ritkaságokat előkeríteni, meg olyat is várunk tőletek, hogy olyan dolgokat küldjetek, hogy nem az a lényeg, hogy ez a kívánság műsor, mit tudom én, volt régen ilyen, önök kérték, szóval nem az a lényeg, mert te magad meg tudod hallgatni, teljesen mindegy, meg mindenki ismeri, hanem az a lényeg, hogy valami újat tudjunk ezzel mutatni, vagy valami speciálisat. Úgyhogy ezért nem lesz tankcsapda, mert mi a francnak legyen tankcsapda, semmi értem az égvilágon. Na, aztán Lóci papa, aki szerintem elég sokat ír nekünk, szerintem Lóci papa kattan teljesen, én azt gondolom. Lehet, de egyébként alapján szerintem jó arc. Nekem az jött le, hogy jó arc, de valószínűleg nem normális. Igen, igen, igen. Tehát az a pozitívan kattant. Ő egy zseniális filmet ajánl nekünk, amihez küldött egy IMDB linket, amit közben elfelejtettem, hogy mi az, és ezt a zseniális filmet, ezt majd valamikor talán megnézem. Reméljük, hogy... Azt tudni kell, hogy ő úgy írta le, hogy amely a mozi délutános asszonnyal nézős, de aerob közben is elmegy, ha nem vagy sírós. Ez a Cinema Paradiso. Igen. Sírni nem akarunk egyébként. Na, én nem szoktam sírni olyan nagyon. Egyébként 8,5-ös az IMDB-n, úgyhogy ez valami komoly dolog lehet. Bár én úgy látom, hogy ez egy 4-3-as képarányú film. Hát 88. Igen, igen. Ez egy olyan dolog, amire rá kell valószínűleg hangolódni. Aki tudja, az annak ajánlom, hogy nézze meg. A többiek meg mindenki nézzen Sons of Anarchy-t. Ilyen egyszerű. Én meg csak a harmadik évadot kezdem. Már ott tartasz? Igen, most nem szarozó. A harmadik évad első rész, de nagyon nehezemre esik, hogy abba hagyom az aerobot, és ne nézzek meg még egy részt. De azt mondják egyébként, hogy ez még semmi. Ahol most tartok. A harmadik évadban mi van? Fogalmam sincs, most kezdem el nézni. Hát oké, ja, hogy még nem kezdted el. És nagyon nem akarom tudni, hogy mi fog történni, nagyon ügyelek rá egyébként, mert a múltkor kíváncsiakból utána néztem, hogy a motorokat a Sons of Anarchy-ban ki csinálta. Egyébként nem jók a motorok, tehát ezek, hogy mondják, nem a Harley-ba két fő vonal van, illetve három, a sportsterek, a softélek, és a harmadik, a softail, az a lényeg, hogy a softailnek nincsen hátul két rugós tagja, hanem központi rugója van, és merevvázasnak tűnik. Ja igen, ez a Dyna, ezek Dynák. Tehát van kettő darab rugós tag, és mindenkinek Dynája van, kivéve valamelyik szereplőnek, talán Bobinak van egy öreg fedboja, ami egy softail egyébként. Ezt lehet, hogy nem mindenki érti, meg ez ilyen hülyeségnek hangzik, de... De nem, de a Bobinak most... van veterán motorja, hanem a Pininak. Vagy nem? Nem, a Pininak annak három kerekűje van. És a Bobby épít, Bobby borult egy fedbolyjal, ami egy softail. Lehet. Na mindegy, és az a lényeg, hogy utána néztem a motoroknak, csak úgy kíváncsiságból, hogy mégis ezeket a motorokat kicsinálta, és egyébként itt az volt, és ez látszik is a motorokon, hogy nem volt itt idő nagyon tökölni, tehát ez olyan szempontból, ezt mindenki mondja, hogy a filmsorozatok már jobbak, mint a mozifilmek, és ez igaz is, és ez azért van, mert sokkal több lóvé van már benne, de azért mégse úgy működik, mint egy mozifilm, és itt nem volt idő olyan előkészületeket csinálni, mint egy mozifilmnél, nem volt olyan idejük nekik motorokat építgetni, úgyhogy ezek ilyen viszonylag szolidan és egyszerűen átépített motorok. Némi fényezés, egy-egy kormánycsere, aztán nagyjából úgy ennyi. Plusz, ami érdekesség, ezt nem tudom, hogy te levágtad-e, hogy a szereplők nem tudnak motorozni. Nem, én nem vágtam. Tehát ők mindegyik, Ron Perlman életében először ült motorra, amikor ezt a sorozatot elkezdték forgatni, és tökre palázott tőlük, és például akiből, ugye azért a Jax-ből, aki a Jax-et játsza, hogy hívják azt a csávót? Nem jut eszembe. Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, azt hiszem, lehet, hogy hívják. Hát belőle azért kinéztem, mert ugye először én eléggé hülye gyereknek tűnt, de belőle azért kinéztem, hogy esetleg tényleg motorozik, és láttam valami nyilatkozatot, hogy nem, hogy ő nagyon megtetszett neki a motorozás, de még nincsen neki motorja, de persze lehet, hogy rosszul fordítottam le, mint az Origo, ahogy szokta, de az a lényeg, hogy onnan látod, hogy nem tudnak motorozni, hanem csak a sorozat kedvéért ültek motorra, hogy hajtják lábbal, mint a gyerekek. Ez megvan? Hogy a, ugye a motorok merőlegesen parkolnak az útra, nem sorban, és amikor így kiállnak egymás mellől, akkor egy csomószor van, hogy így hajtják lábbal. Amikor hátrafelé mennek. Nem, akkor hátrafelé muszáj hajtanod lábbal, mert nincs hátramenet. De amikor előre mennek, tehát ugye beállnak hátrafelé, és amikor előre mennek, ugyanúgy tekernek lábbal. Ez nekem nem tűnt fel soha. Ez a tipikus nem tudok motorozni történet, mert neked nem kell lábba hajtanod a motort, meg a lábadat letenni. Hát meg előre felé nyilván nem kell. Tehát egy motoros az onnantól kezdve, hogy a motor tenindítja, fölrakja a lábtartóra a lábát, és a nyomaték viszi a motort, nem kell lábaddal kalimpálni. Nagyon ritka eset, hogy lábbal be kell segíteni, ne burulj fel, mert valami olyan van. De tehát nem jellemző, és ebből a kalimpálásból én rögtön levettem, hogy ezek az emberek valójában nem motoroznak. Van jó pár hollywoodi sztár egyébként, aki motorozik. Aki konkrétan motorbuzi, és tudsz ilyet? Nem jut eszembe a neve, de aki az Obi-Wan-t játszotta az új trilógiában. Ivan McGregor, igen. Neki volt igen. Egy valami sorozata is ezzel kapcsolatban, egy ilyen dokumentum. Erre nem emlékszem. Sorozata, valamelyik ilyen Discovery Channel jellegű valami, ahol BMW túramotorokkal járták a világot. Aztán érdekes, de Keanu Reeves is nagy motorbuzi. Ezt nem tudtam. De ő konkrétan nagyon nagy motorbuzi, neki motorépítő cége is van, illetve konkrétan kihoztak nem tudom milyen márkanével a típust. Aztán Tom Cruise is nagy motorbuzi. Megint nem tudtam. És sokan vannak így, és pont azok, akikből feltétlenül nem néznéd ki, hogy ilyenek, de ők elég komolyan. Hát ennek majd még esetleg utána nézek, hogy milyen hollywoodi sztár van még, aki motorozik. Egyébként Arnold is motorozik valamennyire. Hát motorozgat. Van szerintem neki csak így tetszik, így távolra ez a dolog, és néha felül egy motorra, és örül neki. Hát biztos, jó, nyilván Arnold kapott egy Fatboyt rögtön, amikor a Terminátort megcsinálták, tehát ez nyilván. Nem kérdés, de ugye itt akikről beszélünk, ők azok, akik maguktól motoroznak. Tehát nem egyéb ilyen befolyásoltság által, hanem maguktól kezdtek el motorozni. Egyébként én is magamtól kezdtem motorozni, illetve konkrétan engem leoltott valaki, mint ahogy én leoltottam jó pár olvasónkat, és azóta ez a dolog érdekli. De mondjuk mondok egy érdekességet, például a Winkler, az ő nem magától kezdett el motorozni, hanem ő box szakíró volt, vagy szakkommentátor, vagy mit tudom én mi, és rábízta az Index a Total Car nemű mellékletet, és előtte leszart az autókat, nem is érdekelte. És úgy lett belőle így már autós meg motoros, hogy így hozta ez a dolog magával a történetet. De ez csak egy érdekesség. Hát ebből látszik, hogy a Winkler nem az a seggfej újságíró, akit nem érdekel semmi, például az, amivel foglalkozik, az nem érdekli. Dehogy nem, hogy a fog? Ő ilyen? Persze, minden újságíró ilyen. A Winkler is? Hát van baja, fogalmazunk itt, hogy van baja. Nyugodtan mondhatom, hogy vannak neki újságírós alűrjei tökéletesen. Na mindegy, honnan kanyarodtunk ide? Sons of Anarchy-ról. Igen, de mit akartam előtte, mondani? Előtte meg még a Lucy Papa filméről beszéltünk. Na az a lényeg egyébként, hogy hát azzal szívtam be, hogy miközben kerestem itt a motorokkal kapcsolatos információkat, belefutottam egy-két ilyen spoileres dologba, és például most arra ott ideges vagyok, mert tudom, hogy egy-két szereplőről, hogy meg fog halni. Kiről tudod? De hát paszki, nem mondjuk meg, nyilvánvaló, hogy nem mondjuk meg. És ezt kivágom. Nem örülök, de ez van, viszont nem nagyon akarok tudni semmit róla, mert egyszerűen most ez nekem ilyen heppen, hogy nem akarom tudni előre, hogy mi lesz. Egyébként az már kiderült, hogy a ügynök az annyira nem az van, hogy aztán ő mégis jó fej, és először azt gondoltuk, hogy köcsög, de aztán mégse az, hanem tényleg köcsög. Na de erről ennyit, és akkor itt remélhetőleg nem árultam el senkinek semmit. Na, ennyit a Sansa van, akiről nézzétek meg bátran. A sorozatot aerok közben teljesen jó. Na, olvasom még egy levelet. Zolinak a információ áradata számunkra, ami érdekes egyébként, ő egy Next Plane nevű zenekart ajánl mindenkinek a figyelmébe, amit én ismerek, és ezt mindjárt be is fogjuk játszani, valószínűleg, talán ez is lehetne a vége az egész történetnek, ez egy elég durva zenekar, tehát itt nem egy izérrel kell beszélni, vagy nem egy ilyen dallamos rockzenéről kell beszélni, és egy másik zenekar is van képben, ez a Leander, és mindkét zenekar angolul érnek el, és ezért nem feltétlenül tűnhet fel, hogy mindkettő magyar, ezt írja Zoli, és egyébként tehát ebbe teljesen igaza van, mert bizony mindkettő magyar, és ez egy újabb olyan aspektus a magyar rockzenével kapcsolatban, hogy én akkor szeretem a magyar rockzenét, ha nem feltétlenül tudjuk, hogy magyar. Tehát nincsenek meg ezek a magyar jellegzetességek, és itt nem a Matyó hímzésről beszélek megint, hanem arról beszélek, hogy nemzetközi szinten jó rockzenekar mindkettő, amit most itt hallunk. És a Next Paint például fellépett már a Slayer előtt. Volt már Slayer a rádióban? Szerintem még nem. akkor Slayer is lesz a rádióban majd, mert van egy-kettő nagyon... Slayer az általában azért úgy hallgathatatlan, de van egy-kettő olyan klasszikus jó számuk, ami úgy szerintem frankó, például a Bloodline az nagyon frankó. Aztán hát ő azt mondja, hogy a Panterával van némi hasonlóság, mert a zenekarnak a több tagja, ennek annak több tagja is egy Pantera Tribute zenekarban játszik. Méghozzá több bandában is játszanak, például a Remembering the Steel-ben, vagy a Vulgar Display of Cover-ben. Ezeket mind nem ismertem, ezeket a dolgokat. Na, ez egy, tehát ez nem a tankcsapda szint, csak hogy értsük, hanem ez egy olyan dolog, ami nekünk is újat mondott, meg mindannyiatoknak jó újat fog mondani, aki hallott minket, úgyhogy Next Sprint érdemes megtekinteni. Erre jó a YouTube igazából, meg a Leandert. Na hát újabb zseniális Cedric történetünk van, amit ugye ígértem, hogy majd írok neki egy e-mailt, és megkérdezem, hogy tényleg az történt-e, amit láttunk, vagy nem, de hát ezt mondd el te. Ez ugye arról van szó. A múltkor már megbeszéltük azt, valahogy ezt költőjén kéne elmondani. Igen, na ugye a múltkor megbeszéltük azt, hogy megint a Fűrész zenéjére pózolt, de akkor még nem vettük észre, hogy igazából mit művelt ez a Cedric, mert hogy a helyzet az, hogy miközben csinálta a kis fellépését, ugye az bevett szokás, hogy lemennek a sztárok a színpadról, és akkor pózolgatnak a közönség között, de az kevésbé bevett szokás, hogy közben egy néző telefonjával lefényképezik a hímtagjukat. Még akkor is, hogyha a felmenői között akadló. Ezt nagyon szépen mondtad, hogy a Cedric lefényképezte a faszát egy nézőnek, és adta neki a... Tehát szerintem a nézőnek ugye elvette az okostelefonját, bedugta a gatyába, lefényképezte a faszát, és visszaadta neki, mindezt a kamerák előtt. Így van. Tehát gyakorlatilag ott állt Cedric mögött egy kamera, és fogta a telefont, és elhúzta a gatyáját, és lefényképezte most a parkát. Most ilyenkor ez a Cedric Mestről fotózkodott a Facebookra, történetem még van kérdés? Ami ugye egy árnyékos dolog volt, és most mi láttuk, hogy ott a cerka, de ő azt állította, hogy nem volt Mestelen. Most akkor van még jó, kérdés? Jó, de azt legalább ki lehet magyarázni, ott nem látszott. Én nagyon jól tudom, hogy a Cedric, tehát én tök jobban vagyok vele, egyébként nyilván ismerjük egymást, tök jobban vagyok vele, jó fejben minden. Azt is tudom, hogy nem normális, de itt a nem normálisságnál egy kicsit úgy gondolom, hogy túl lőttünk a célon lehet. Szerintem nem kicsit. Mert ez nem kifejezetten szimpatikus nekem ez a történet. Mert ugye van, aki nem értette a dolgot, hogy miről van szó, még azután sem, hogy elolvasta a cikket. Igen. Ugye a cím az volt, hogy Cedric kikapta a Brannert, vagy valami ilyen okosság. Ugye nem erről volt szó, tehát konkrétan nem vette elő a farkát, csak lefényképezte. Ez szerintem még rosszabb, mert ez így mindenki látja. Ugye erről beszélünk egyébként. Igen, de mindegy, el kell mondani, mert nem értik. Van, aki nem érti. Tehát nem arról volt szó, hogy konkrétan ott megmutatta a farkát. Hol van ez ahhoz, amikor a múltkor valaki kifogásolta, hogy a színpadon nyújtogatják a nyelvüket? Hát azt mondja, hogy színpad mellett fényképezik a farkukat, az szerintem sokkal rosszabb. Hát igen, és egy viszonylag normálisabb csávról beszélünk. Igen. Aki alapvetően úgy jó fej, és ilyen kis agyament dolgai vannak, ezt én nem tudom, minek lehet betudni. Amit rohadt fontos lenne távol tartani a sporttól, az a szexualitás, és nem a buzi szexualitásról beszélek, hanem minden szexualitásról. Rohadt fontos de lenne. Különösen a buzi szexualitást kellene. Micsoda? De különösen a buzi szexualitást kellene távol teljesen tartani. Teljesen mindegy, azon a szinten, hogy a bikini modellek pucsítanak, meg szexin néznek, ezen a szinten is. Ez azt jelenti, hogy a sport nem tiszta. Amíg ilyen alantas ösztön dolgok vannak a sportban, az nem tiszta. De azt ne tudd meg, amikor gyerek fitness versenyeken rázák a kis nem létező csöcsöket az 5 évesek. Az milyen hányás. És a degenerált szülő erre felkészíti a gyerekét, és nagy örömmel ott bemutatják. És tényleg ott rázák a kisségüket, meg minden. Tehát szexi mozgás 5 éveseknél. Azt ne tudd meg, mennyire kurva beteg. Szóval vannak itt ebben a dologban rohadt beteg dolgok, és ez nagyon jó lenne, ha látnák elvileg értelmes emberek, hogy ezt a dolgot kéne nagyon-nagyon távol tartani a sport színterétől. De hát ugye nincs ennyi eszük. Hát nem valami vidám téma az így a végére. Nem annyira. Szerinted Cedric egyébként buzi? De hogy buzi, nem, dehogy. De az, hogy van sok gyereke, az nem számít. Nem, egyáltalán nem buzi, csak egy fasz. Tehát azt hiszem, hogy ez most vicces. Ennyi. Nem tudom ez, hogy jött, hogy itt mi volt a sztori. Nem gondolta, hogy megszívott most egy ilyen valakit, aki a kezébe nyomta. Most érted, lehet, hogy az volt. Nem hiszem, ez majdnem biztos, hogy valami haverja volt, hogy valahonnan ismerte. Tehát nem hiszem, hogy valakinek csak úgy kiveszi a kezéből a telefont, és lepőzik. Hát figyelj, most te vendégpózolva lennél, és egy gyökér odaadná neked a telefonját a kezedbe, hogy fény, csinálja vele valamit, hogy fényképezz le magad. Vagy nem tudom, hogy volt. Ő vette ki a kezéből, vagy az adta neki. Nem tudom, ezt nem látjuk. Ugye a videóban konkrétan az látszik, hogy Cedric fényképezi a farkát, és visszaadja a telefonját. De az is lehet, hogy valaki a kezébe nyomta a telefonját, hogy ezért csinálja vele valamit. És akkor ő meg poénból lefényképezte a faszát. Hát de ennyire hülye nem lehet valaki. Hát ne ideges. Tehát én értem én, hogy ez lehet, hogy ez volt. Tehát ez egy ilyen kvázi gyökér a kezembe adta a telefonját, hogy fényképezzem le magamat. Akkor erre most válaszolok méltóképpen. Ez oké, de akkor se csinálok ilyet. De 2014 van, bazd meg, megosztjuk a képet. Kikerül a Facebookra, érzünk, mint a szar. Szó. Tehát ne szórakozzá. Ez nyilvános történet, már senki nem tudja, hogy mi ez a, milyenek a háttere. És akkor lehet magyarázkodni, ha egyáltalán magyarázkodunk. Hát vicc ez az egész, meg tényleg itt az a helyzet, hogy én érzem magam kellemetlenül, mert én alapvetően bírom Cedricet, hát és el is szoktam mondani a BB rádióban, hogy én szimpatizálok vele, és szeretném, hogy ő sikeres legyen, de amikor ilyeneket csinál, akkor úgy menjen már a picsába. Igen. Nem ez a úgy, úgy ez jut eszembe. Mr. Olympia. Hát nem, ez nem az, ahogyan egy Mr. Olympia viselkedik. Már nincs olyan messze a grapefruit sem. Na, szóval hát itt a rádió vége. Úgyhogy jöjjön a Next Brain. És tőlük a Black and Tides című szám. Ez egy kicsit darálós lesz, és az ének se túl kifinomult, de majd egy nem túl kifinomult éneket majd akarok nekik mutatni, az egy lánytól lesz, azt majd a következő adásban elnyomjuk, csak én ne felejtsem. És a viszont hallásra, és hova is kell érni? A bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Akkor, hogyha nem magyar zenét küldötök, vagy olyat, amit mindenki ismer, hanem valami érdekességet, vagy esetleg valami olyat, amit olvasunk el, vagy nézzünk meg, vagy amúgy is bármit. Ami olyasmi, természetesen nem tudunk mindent beolvasni, mert akkor az adás körülbelül úgy néz neki, hogy mindenkinek olvasgatjuk a levelét. Hát vannak ilyen adások, de egyébként úgy próbáljuk magunkat a rádióhoz tartani. Igen, tehát ez, hát ez azért így van, mert ugye nem egy ilyen felolvastó estről van szó, úgyhogy némileg szelektálnunk kell, azoktól elnézést kérünk, akinek esetleg nem foglalkozunk így a levelével, ez nem azért van, mert gecik vagyunk, azok vagyunk amúgy is, de az egy más kérdés, de ez nem ebben nyilvánul meg, hanem ez azért van, mert egyszerűen nem fér bele ennyi minden történet a viszonthallásra. Sziasztok! Még van egy meglepetésünk a végére. Olvasd be. Vagy ne olvasd be, csak mondd, hogy mi ez. Na, hát a lényeg az, hogy egy srác, aki a hallgatónk, és aki nem edzett egyébként korábban, és mégis hallgatta a BB rádiót, ezt nem is értem, hogy jön össze, de ő ezt úgy vette, vagy valamiért a leveléből én azt vettem le, hogy ő ezt teljesen természetesnek veszi, hogy minket hallgat, de edzeni csak most kezdett el. Azzal nincs gond. Hát nem csak ezt egyébként nem értettem. Mindegy, a lényeg az, hogy ő konkrétan nekem címezett egy ilyen edzőválaszol-szerű kérdést. Na, ezzel már van gond. Ami, hát egyszerűen nem nagyon értettem, ugye válaszoltam neki, de hát nem tudtam, hogy így ezzel mit kezdjek, tehát ez olyasmi, amit a Báninak írtok az edző válaszolba, hogy de elkezdtem diétázni. Hát ez semmit, segítettem neki, nyilván leírta a diétáját, meg ilyenek. Igen, vagy bazd meg. Hát ez az alapszabály, hogy amikor a fogyatékos edző válaszol kérdést ír a Bodybuilder rádió e-mail címére, akkor nem válaszolunk. Ez az alapszabály, ezt nem tudtad? Ez azért van, tudom. Azért nem válaszolunk. Meg azért nincsen ilyen, hogy ide jön valaki a Bodybuilder gymbe, és engem keres, és elkezd edzőválaszok kérdésekkel baszogatni, mert akkor ebből fog állni az életet, hogy a hülyék rátelepednek, és nem értik, hogy melyik dolognak hol van a helye, és azt hiszik, hogy te vagy a Máltai szeretett szolgálat. Tehát nem adjuk, nem írjuk ki az otthoni lakcímünket azért, hogy hülyék zaklassanak a nyomorult problémáikkal, és aki ilyen hülye, hogy a Bodybuilder rádió címére ír olyan kérdést, hogy ő hogyan fogjon le, vagy mit tudom én, az vessen magára. Úgyhogy ezt elbasztad. Hát ez van. Na, ezzel az intrikával befejeztük tényleg a rádiót, a viszonthallásra. Sziasztok!